tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie. Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład pralka Slim Indesit za ładunek 7 kg, klasa A++ za 849 zł, czyli o 450 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Zarzut zabójstwa dla drugiej osoby zatrzymanej w sprawie zabójstwa w Ełku usłyszał go Algierczyk, właściciel baru z kebabami. Na nowej liście leków refundowanych są specyfiki dla chorych na trudne do leczenia nowotwory, m.in. raka trzustki. Europejska stolica smogu pisze o Polsce jeden z brytyjskich dzienników, a eksperci zajmujący się problemem mówią, że tak jest od lat i nic się z tym nie robi. Zatrzymany Algierczyk jest drugą osobą z zarzutem zabójstwa 21-latka w Ełku. Taką wiadomość przekazał jego obrońca. Chodzi o właściciela baru z kebabami, przed którym w sylwestrową noc zginął młody mężczyzna. Trwa przesłuchanie Tunezyjczyka, podejrzanego również o to zabójstwo. Jeszcze dzisiaj prokuratura ma wystosować wniosek o jego tymczasowy areszt. Informacje w tej sprawie zebrała Natalia Żyto. W sylwestrową noc w ełckim lokalu prowadzonym przez obcokrajowców doszło do awantury, podczas której zginął 21-letni mężczyzna. Miał dwie rany kłute, prawdopodobnie od noża. Zarzut zabójstwa usłyszał już 26-letni obywatel Tunezji, pracownik baru. Teraz trwają czynności z podejrzanym, mówi prokurator Wojciech Piktel. Po przeprowadzeniu czynności z tym podejrzanym przez prokuratora z tłumaczem skierujemy wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy do Sądu Rejonowego w Ełku. Podejrzany przyznał, że użył noża w trakcie szarpaniny. Sprawą zajął się także Rzecznik Praw Obywatelskich, mówi Joanna Subko z jego biura. Możliwe jest, że zdarzenia, które miały miejsce w Ełku, mogły mieć charakter albo podłoże rasistowskie. Policja poinformowała, że oprócz wczorajszych zamieszek zostało także zniszczone mieszkanie obcokrajowców zamieszanych w zabójstwo. Natalia Żyto, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Od wczoraj obowiązuje zmieniona lista leków refundowanych. Wpisano na nią po raz pierwszy lek na nieoperacyjnego raka trzustki. To bardzo ważna informacja dla pacjentów, bo jak tłumaczy farmakolog dr Leszek Borkowski, nowotwór trzustki jest bardzo trudny do leczenia. U zaledwie 15% chorych można wykonać operację. Pozostałych do tej pory nie było czym leczyć. Właściwie myśmy mieli dotychczas tylko jeden taki zestaw, koktajl, jak ja to mówię, Mołotowa. Dlaczego Mołotowa? No bo jest straszliwy dla organizmu. Mogli go brać tylko ci pacjenci, którzy są chorzy, ale jednocześnie są silni bardzo. Więc produkt leczniczy, który się pojawił, daje im szansę na dłuższe życie. Znam osoby, które żyją 2 lata, co w przypadku tego nowotworu jest bardzo dużym sukcesem. W sumie do najnowszej listy refundacyjnej dodano 84 leki, między innymi stosowane w cukrzycy. Jedną z przyczyn występowania nowotworów jest zanieczyszczone powietrze. Tymczasem brytyjski dziennik Financial Times nazywa Polskę europejską stolicą smogu. Gazeta donosi, że w grudniu na południu Polski odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie. Jako przykład podano małopolską skałę. Unijna norma została przekroczona 20-krotnie. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej mówi, że te wyniki nie są dla niego zaskoczeniem. Wiemy o tym, że Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. Mamy przykłady takich wydarzeń w Zakopanem, kiedy stężenie powietrza w tym samym dniu było wyższe niż w Delhi. Sytuacja jest najgorsza na południu Polski. Jeżeli spojrzymy na listę miast, które są najmocniej zanieczyszczone, to zaskakujące jest to, że niekoniecznie to są duże metropolie. Opoczno, Żyrardów, Piotrków Trybunalski. Piotr Siergiej dodaje, że smogowy alarm na przykład w Paryżu wynosi 80 mikrogramów szkodliwych substancji na metr sześcienny. W Polsce 300. Przeprowadziliśmy analizę zanieczyszczenia powietrza w roku 2016. Sprawdziliśmy, co by było, gdybyśmy mieli poziom alarmowy, taki jaki mają w Paryżu. Miasta, w których odnotowano rekordowe zanieczyszczenie, to jest Kraków i Rybnik. Tam takich dni byłoby aż 47, czyli 1,5 miesiąca trzeba by w Krakowie zakazać jeżdżenia samochodami i ograniczyć palenie w kotłach. Takie poziomy w Polsce mamy bardzo często i nic z tym nie robimy. Według obliczeń Polskiego Alarmu Smogowego średnio w Polsce żyjemy około 9 miesięcy krócej z powodu zanieczyszczonego powietrza. Powoduje ono między innymi choroby serca i układu krążenia, czyli zawały. Przestraszone i zagubione czekają na swoich właścicieli w schroniskach. Warszawskie przytulisko na Paluchu przeżywa ciężkie chwile. Co chwilę bowiem przyjeżdżają strażacy ekopatrolu z wystraszonymi przez fajerwerki psami. Tylko w Sylwestra trafiło tu 20 psów, a w sumie w ostatnich dniach kilkadziesiąt. Na szczęście pojawiają się też ich właściciele. W sekundeczkę po prostu furtka była otwarta, strzał był i uciekła. 2 dni szukana i w końcu na Facebooku było zamieszczone, że jest tutaj. I się udało. Magda Migdał ze schroniska na Paluchu. Bardzo dużo osób do nas przyjeżdża i szuka swoich zagubionych zwierząt. Mamy zwierzęta często, które nie mają żadnego chipa adresatki. Czasami zdarza się tak, że jest chip, który nie został na przykład nigdzie zarejestrowany. No po prostu to były dwa strzały tylko raptem i nic więcej. I po prostu psa nie było. I dzisiaj cała rodzina po niego przyjechała. Tak, tak. Cieszycie się, że wraca? Tak. Odi. Ma jedno oko. Uszkodzone, tak. Tak. I uśmiechnięty. Tak. Chyba dlatego, że was widzi. Tak. Zdjęcia czworonogów, które trafiły w ostatnich dniach do schroniska, można znaleźć na stronie napoluchu.waw.pl. Teraz sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Ależ kapitalnie zaczął się ten nowy rok dla naszych skoczków. Trzech Polaków w dziesiątce. To jest coś, co zdarza się rzadko, a tak było przecież w Garmisch-Partenkirchen. Dziś mogą trochę odetchnąć, bo mają dzień przerwy. Kamil Stoch wczoraj po konkursie sam jeszcze nie bardzo wiedział, jak ten wolny dzień spędzą. Może gdzieś wyjdziemy po prostu na jakiś wspólny obiad czy kolację, albo po prostu przeleżymy w hotelu, nie robiąc nic. O! Bardzo proszę, to jest całkiem niezły plan, biorąc pod uwagę, że jutro kwalifikacje do kolejnego konkursu w Innsbrucku. Przypominam, że Stoch jest liderem turnieju czterech skoczni, choć sam patrzy na to bardzo spokojnie. Nie ma tak naprawdę jednego lidera. Lider może być na papierze, natomiast uważam, że jest trzech, czterech albo nawet pięciu zawodników, którzy skaczą po prostu na podobnym poziomie i wystarczy lepsza dyspozycja dnia, trochę więcej szczęścia i to wszystko może się po prostu wywracać, ta cała tabela. Pierwszą trójkę, czyli pierwszego, trzeciego skocznia klasyfikacji turnieju czterech skoczni dzieli nieco ponad 6 punktów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No, szykują nam się piękne konkursy do samego końca. Czas wolny skończył się dla tenisistów, którzy muszą już poważnie szykować się do Australian Open. W turnieju w Szencen Agnieszka Radwańska wygrała z Chinką Ying Yang Duan z problemami. 6-2, 6-7 i 7-5 i awansowała do drugiej rundy. Mecz trwał prawie 2,5 godziny, więc panie naprawdę solidnie namęczyły się na korcie. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Rumunka Sorana Cristea. Panowie grają m.in. w Dausze, a tam Mariusz Fürstenberg zagrał z Brytyjczykiem Andym Murrayem w parze. To jest naprawdę wydarzenie. Niestety przegrali z Hiszpanem Dawidem Marrero i Serbem Nenadem Zimoniczem 2-6 i 4-6. Jeśli mielibyśmy wymienić najbardziej zapracowanych piłkarzy na świecie, no to śmiało moglibyśmy powiedzieć ci z Premier League. Dziś, i to nie powinno być zaskoczenie, znowu walczą o punkty. Manchester City remisuje do przerwy z Burnley 0-0, Sunderland także remisuje z Liverpoolem 1-1, West Bromwich Albion przegrywa z Hull City 0-1, a wcześniej Middlesbrough bezbramkowo zremisowało z Leicester. O 18.15 West Ham zmierzy się z Manchesterem United. No i na koniec, jeżeli miałbym nawiązać jakoś do topu wszechczasów i połączyć go trochę sportowo, nie wiem, czy kiedyś, Robert, słyszałeś taką wersję dwóch panów z Anglii, którzy postanowili Bohemian Rhapsody nagrać w wersji z takiej z wymienianymi nazwiskami różnych piłkarzy. Tak to wyszło. Thomas, I knew, given green to Barry Fry, Zidane, Welbeck, Higuain, Chris Klein, Steve Marlowe, Barry Horn, Barry Horn, Chris Dugarry, Juan Mata. Szacuneczek. Ładne. A coś Polacy się znaleźli? Chyba nie. Wieczorem i w nocy chmury, które przyniosą przelotne opady śniegu, nad morzem i w górach do tego silniejszy wiatr. Temperatura od minus 6 stopni na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 wokół Zatoki Gdańskiej. Wszędzie mróz. Jutro dużo chmur, na południu przejaśnienia, ale i na południu, a także w centrum możliwe przelotne opady śniegu, na północy śnieg z deszczem. Nad morzem i w górach wciąż silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 plus 3 na zachodzie i nad morzem. Pojutrze intensywne opady śniegu i po pojutrze, czyli w czwartek, mróz i w dzień, i w nocy w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor LG 55 cali Ultra HD Smart klasa A+, za 3399 zł, czyli o 600 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab.

And it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Freak Power, tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz o drzewach niestety, bo bez pozwolenia i bez długiego oczekiwania na decyzję urzędników teraz każdy sam będzie mógł zdecydować o tym, czy wytnie drzewo, które rośnie na jego posesji, czy nie. Na początku roku weszły w życie nowe przepisy. Do tej pory trzeba było mieć odpowiednią zgodę, a potem nasadzić inne drzewo w miejsce tego wyciętego. A o tym, że oczekiwanie na decyzję urzędników wymagało sporo cierpliwości, przekonał się pan Grzegorz. Akacja miała chyba około 70 lat. Niestety gałęzie zaczynały wchodzić w przewody wysokiego napięcia. Zakład energetyczny nie kwapił się, żeby je to usunąć. W związku z powyższym postanowiliśmy udać się do urzędu i zaczęła się droga przez mękę. Wniosek o wycięcie drzewa złożyliśmy wiosną. Już we wrześniu przyjechała szalenie wysoka komisja, która zaczęła badać to drzewo, czy rzeczywiście jest chore. Centymetrem wymierzono połowę gałęzi i pod koniec października dostaliśmy zgodę na wycięcie drzew. Wiele było takich wniosków o wycinkę drzew w poprzednich latach. Roku 2016 wydaliśmy zezwolenia na wycinkę ponad 10 tysięcy drzew. Ewa Olszowska-Dej z Urzędu Miasta w Krakowie. 70% z tych zezwoleń dotyczyło wniosków pochodzących właśnie od osób fizycznych. W głównej mierze drzewa te były usuwane ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają. 99% wniosków, które spływają do gmin, które są wnioskami o usunięcie drzewa z terenów prywatnych, jest załatwianych pozytywnie. Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska. W związku z tym naszym zdaniem wydawanie takich decyzji jest sztuką dla sztuki. Jest to niepotrzebna biurokracja. Poza tym też ten projekt ceduje na gminę odpowiednie obowiązki związane z wydaniem odpowiedniej uchwały, która to uchwała określała, na które drzewa potrzebna jest decyzja, a które mogą być usunięte bez decyzji. Będzie można bez zezwolenia wycinać drzewa ze swojej posesji. Nawet ponad 70-letni grab może zostać usunięty. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace. To są ogromne, wspaniałe drzewa, które spełniają usługi dla całego ekosystemu, nie tylko dla właściciela terenu, na którym stoją. To już nie jest tylko własny, prywatny interes, bo mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i w tym momencie powinno nam zależeć na tym, żeby w przestrzeni, w której żyjemy, było jak najwięcej drzew. No akurat nie będzie wymogu rekompensat za wycięcie te drzewa. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Więc na pewno można się spodziewać takiej sytuacji, że drzew po prostu ubędzie, zwłaszcza na tych działkach, które upatrzyli sobie na przykład deweloperzy, albo mają być jakieś inwestycje i ktoś, mając jeszcze tę działkę jako prywatną, najpierw, brzydko mówiąc, oczyści ją z drzew, a potem sprzeda, tak żeby inwestor, który dla działalności gospodarczej musiałby uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew, to ten proces mógł ominąć. Stare przepisy sprawiały wiele kłopotów właścicielom działek. Teoretycznie miały służyć ochronie drzew, natomiast to były czasami absurdalne sytuacje, że ktoś miał drzewo, które na przykład chorowało. Na własnej posesji. Drzewo groziło zawaleniem. My mamy na przykład taką brzozę starą też. Brzoza ma fatalny system korzeniowy i w czasie silnej wichury kładła się już na garaż. Jak pani myśli, ile było takich samowolnych wycinek? Na pewno mniej niż zezwoleń wydanych. To się naprawdę rzadko zdarzało. Jednak wszyscy wiedzieli, że zezwolenie jest konieczne. Ze względu na kary? Na kary między innymi, dlatego że kary były bardzo dotkliwe i uciążliwe, a one sięgały nawet kilkuset tysięcy. Na pewno z jednej strony, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie drzewa malutkie, to prostsza będzie procedura, która dla osób prywatnych przed tą nowelizacją była rzeczywiście niejednokrotnie bardzo trudna do przejścia. Natomiast to, czego można się teraz spodziewać, to przede wszystkim to, że możemy mieć takie poczucie, że po prostu jak nam się drzewo nie podoba, to łapiemy za siekierę i je wycinamy. Natomiast tutaj też trzeba rozróżnić dwa rodzaje potrzeb usuwania drzew, bo akurat w miastach są drzewa, które należy z niektórych miejsc usunąć. usunąć. Niektóre gatunki drzew są bardzo niebezpieczne w miastach, na przykład jak topole, które po osiągnięciu wielkiego rozmiaru robią się w zasadzie w środku puste i bywają niebezpieczne. Stąd w bardzo wielu miejscach te drzewa się wycina, co z kolei budzi protesty uzasadnione mieszkańców, którzy nie chcą, żeby drzewa im wypadły, natomiast to dotyczy tego konkretnego gatunku. Właściciele działek mogą wyciąć każde drzewo na swojej posesji, chyba że prowadzą na tym terenie działalność gospodarczą. O wycinkę drzew pytała Izabela Woźniak i jak państwo słyszeli, topola jest takim trochę listkiem figowym. Żeby topole przecież to trzeba wycinać, bo to może się złamać i puste w środku i w ogóle, ale inne drzewa też można już wycinać. 22 i 7 trójek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. To Anita Lipnicka, 24 minuty po 17 w sprawie segregacji śmieci i czterech pojemników. Jak robić w mieszkaniu w kawalerce 25-metrowej, gdzie trzymać te odpady, chyba że państwo jeszcze dobuduje nam jeden pokoik do trzymania śmieci, no bo ja sobie nie wyobrażam, czy na klatkę schodową, co z tym robić, naprawdę trudno mi powiedzieć. No, pewnie niektórzy z państwa przerabiali już takie rozwiązanie. W bardzo małym mieszkaniu obowiązkowo cztery pojemniki osobno na papier, szkło, metal, plastik i biodegradowalne odpady jeszcze do czwartego. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Może w łazience. Decyzją Sejmu rok 2017 jest rokiem rzeki, rokiem Wisły. Ta inicjatywa społeczna, pomysłodawcy obchodów są zdania, że potencjał Królowej Polskich Rzek jest wciąż niewykorzystany. I nie chodzi tu o wielką żeglugę, ale o rekreację nad wodą i w wodzie. Przez wydarzenia sportowe i kulturalne chcą zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia Wisły. A dlaczego w tym roku? Właśnie mija 550 lat od podpisania drugiego pokoju toruńskiego, na mocy którego cała Wisła znalazła się w granicach Polski, mówi prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły Robert Jankowski. Po 550 latach zastaliśmy Wisłę troszeczkę opuszczoną przez Polaków. Można powiedzieć, że Polacy przez wiele lat zapominali o tym, że Wisła płynie po prostu przez środek Polski, a także przez środek naszych serc, a jednocześnie panuje bardzo dużo złych stereotypów, że jest to rzeka nieciekawa, zanieczyszczona, nie nadająca się do niczego. My chcemy odwrócić tą tendencję, my budujemy dobrą markę tej rzeki. Rok rzeki Wisły 2017, ale my nie jesteśmy nad samą Wisłą, tylko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Pamiętajmy o tym, że Jeziorko Czerniakowskie jest takim pradziadkiem Wisły. Przemek Pasek, Fundacja Jawisła. To starorzecze, którego historia sięga 10 tysięcy lat. Kiedy pierwsi faraonowie dopiero dumali i marzyli, jak zbudować sobie piramidy, to tutaj już Wisła dawno temu zrobiła Jeziorko Czerniakowskie. Co da 12 miesięcy mówienia o Wiśle, wydarzeń wokół Wisły? Nie wiem, co da 12 miesięcy mówienia. Fundacja Jawisła zajmuje się robieniem. Za panią stoi kontener 16 metrów sześciennych pełen śmieci. Dzisiaj od rana wybranych ręcznie z nad Jeziorka Czerniakowskie. Sprzątamy miejsca, które nie były sprzątane nigdy. To są lasy pełne tłuczonego szkła, łąki pełne potłuczonych butelek, krzaki pełne starych telewizorów, kanap. Budujemy tutaj ścieżkę edukacyjną. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj wyruszył Maciek Boiński w taki marsz wzdłuż Wisły, żeby pokazać, że również zimą jest to bardzo ciekawy obszar. Jestem niemalże na szczycie Baraniej Góry. Szukam teraz tych wykapów, od których się zaczyna jedno z dwóch źródeł Wisły, czyli Czarnej Wisełki. Pogoda póki co jest super. Ma być dzisiaj jeszcze śnieżyca. No mam nadzieję, że zdążę zejść z góry. Będę schodził drugim źródłem Wisły, Białą Wisełką. W marcu rozpoczynamy program społecznościowy Obywatel Rzeki Wisły, próbując zaktywizować, pobudzić do działań na wiosnę i lato. Ja w tym roku będę wspierał znajomego, który przebiegnie całą Wisłę. Anglik Alan Parsons w ubiegłym roku przebiegł wzdłuż Wisły w ramach akcji Zabiegamy o czystą Wisłę. 80% czasu biegliśmy wałem albo obok wału, ale też przez wioski, przez pola, po co biegać wzdłuż Wisły. Po pierwsze, bo jest wyzwania. Po drugie, Wisła to jest piękna rzeka, to jest dzika rzeka. Od kwietnia, łącznie z Królewskim Flisem na Wiśle, który będzie otwierał sezon, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Polaków wsiadło z nami na łodzie, na łódki, być może, że również w pław, bo też się zgłaszają takie inicjatywy. W tej chwili większość działań, które gdzieś tam podejmowane są na poziomie centralnym, Wisła jest postrzegana wyłącznie jako droga handlowa. Magdalena Kachniewska, profesor SGH, członek Rady Fundacji Roku Rzeki Wisły. Najlepiej szlak, który dobrze byłoby jeszcze bardziej wyprostować i udrożnić, czyli zrobić to betonowe koryto. Tymczasem my jesteśmy jak najbardziej dalecy od tego typu działań. Przede wszystkim Wisła jest jedną z nielicznych już w tej chwili rzek europejskich, które miejscami zachowały piękny, dziki taki koloryt. I chodzi o to, żeby ze względu na jej atrakcyjność uratować tę twarz Wisły. Poza tym wydaje mi się, że gospodarcze wykorzystanie Wisły, a więc na przykład aktywizacja turystyki nad Wisłą czy na Wiśle, daje dużo większe możliwości wtedy, kiedy właśnie zachowamy urok tej rzeki. Chodzi również o to, żeby wykorzystać cały potencjał Wisły w wymiarze symbolicznym, w wymiarze kulturowym, historycznym. Są miasta, które mają już konkretny pomysł na Wisłę i być może, że oczekują na taką iskrę, która zapali to wszystko. Są też miasta, które po prostu oczekują na pomysły i tego nawet nie ukrywają. Więc chcielibyśmy, żeby Rok Rzeki Wisły był może początkiem, ale na pewno miał swój wielki wydźwięk na kolejne lata. Informacje o wydarzeniach można znaleźć na stronie www.rokwisły.pl, Rok Wisły pisany razem. Tymczasem zapowiadana od ponad dwóch lat wiślana trasa rowerowa od morza do gór Koroną Wałów została oddana na razie tylko na Śląsku, we fragmentach w Kujawsko-Pomorskim i częściowo w Małopolsce. A docelowo to będzie piękna trasa wzdłuż pięknej dzikiej rzeki. Magdalena Karczewska pytała o Wisłę. Dziś mamy drugi dzień roku Wisły. To Trójka, audycja popołudniowa. Last night, I feel like I'll get up and go. Today I'm frozen, but tomorrow I'll write about you. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Agnieszka Pomaska odwoła się od decyzji gdańskiej prokuratury, która uznała, że nie doszło do przestępstwa i umorzyła śledztwo dotyczące kontrowersyjnego wpisu w internecie. Gdańska radna Pisanna Kołakowska na jednym z portali społecznościowych napisała o posłance PO, tu cytat, trzeba to coś złapać i ogolić na łyso. Prokuratura umorzyła śledztwo, uznając, że we wpisie radna wyraziła jedynie swoją opinię. Pomaska złożyła też w tej sprawie pozew cywilny. Turecka policja zatrzymała 8 osób podejrzewanych o związki z zamachem w Stambule. Prawdopodobnie nie ma wśród nich zamachowca. W sylwestrową noc uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do osób bawiących się w jednym z klubów. Zginęło 39 osób. Do tematu wrócimy w serwisie o 18. Samolot pasażerski należący do biura podróży TUI Polska lądował awaryjnie w Amsterdamie. Jak podaje portal internetowy AirLifeNet, powodem był wyciek paliwa. Samolot bezpiecznie wylądował w Holandii. Maszyna leciała do Warszawy z Puerto Plata w Dominikanie. Rusza pierwsze tegoroczne szkolenie ochotników. Prawie 4000 osób ma stawić się do jutra w jednostkach i centrach szkolenia. Na początek kandydaci otrzymują mundury, berety, buty i cały podstawowy ekwipunek, a za kilka dni uroczyste wręczenie broni. Cały kurs potrwa do końca kwietnia. W skrócie to wszystko, czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. My jeszcze powracamy do starego roku, bo w grudniu poprawiły się nastroje w polskim przemyśle. Wartość indeksu PMI dla tego sektora wyniosła w ubiegłym miesiącu 54,3 punktu wobec 51,9 punktu w listopadzie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że odczyt jest lepszy od oczekiwań ekspertów. Należy zaznaczyć, że był to drugi miesiąc silnego wzrostu tego wskaźnika, a w ogóle to jest odczyt najlepszy od lipca 2015 roku. Wzrosły wszystkie podkomponenty tego wskaźnika, między innymi wskazano na wzrost zatrudnienia, na wzrost produkcji, na wzrost zamówień krajowych i zagranicznych. To sugeruje, że ostatni miesiąc 2016 roku był dla gospodarki polskiej okresem bardzo dobrym. Monika Kurtek dodaje, że wysoki odczyt PMI daje szansę na pozytywne dane o stanie polskiej gospodarki na koniec ubiegłego roku. Można oczekiwać, jeżeli oczywiście dane, które będą publikowane przez Główny Urząd Statystyczny to potwierdzą, że czwarty kwartał 2016 roku dla polskiej gospodarki ogólnie rzecz biorąc może nie był tak zły, jak wszyscy się do tej pory tego spodziewali, a więc być może tempo wzrostu gospodarczego jednak nam nie wyhamowało, a raczej utrzymywało się na poziomie zanotowanym w trzecim kwartale, czyli 2,5% w ujęciu rocznym. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Ministerstwo Skarbu przestało istnieć. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnić teraz prezes Rady Ministrów, wyjaśnia mecenas Radosław Kwaśnicki, partner zarządzający w kancelarii RKKW, członek rad nadzorczych, m.in. PKN Orlen. Premier jest absolutnie liderem, jeśli chodzi o zarządzanie spółkami. Niemniej jednak może przekazać innemu członkowi Rady Ministrów swoje uprawnienie w zakresie nadzoru. Jakie uprawnienia? No przede wszystkim głosowanie z akcji bądź udziału w spółkach. Delegowanie osób tam, gdzie to przewidują statuty, bezpośrednio do rad nadzorczych bądź zarządów. Przewidziano również utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa jako ciała doradczego dla prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Rady będzie kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Pierwsza w nowym roku sesja giełdy papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się wzrostami. WIG 20 45% na plusie, WIG 30% na plusie, a obroty niewielkie wyniosły ponad 299 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,11 zł, euro 4,41 zł, dolar jest po 4,21 zł, funt brytyjski kosztuje 5,17 zł. Jeśli chodzi o pogodę, to w tym tygodniu spodziewane są spadki i opady. Dziś w nocy możliwe przelotne opady śniegu, nad morzem i w górach do tego silny wiatr. Temperatura od minus 6 stopni na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro w ciągu dnia na południu spodziewane przejaśnienia, ale i na południu, a także w centrum miejscami przelotne opady śniegu, a na północy spodziewany jest śnieg z deszczem. Nad morzem i w górach silny wiatr. Temperatura jutro jeszcze powyżej zera, od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3 maksymalnie na zachodzie. W środę spodziewane są intensywne opady śniegu i w czwartek mróz w całej Polsce i w dzień i w nocy. Trójka. Program trzeci.

Ja bym chciał skorygować prowadzącego, który omyłkowo powiedział, że można wyciąć teraz od 1 stycznia każde drzewo. Ja bym to troszeczkę rozwinął, że każde drzewo określone ustawą, spełniające wymogi odpowiedniej średnicy na wysokości 130 cm określonej dla każdego gatunku drzewa. Dziękuję panu za telefon bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. No to teraz jeszcze trochę praktyki. Dokładnie kilku tygodni jeżdżę i spotykam się z różnymi drzewami do wycinki na terenie posesji. No, większość jest chorych i schorowanych i faktycznie zagraża, ale dzisiaj byłem u klienta i był to dąb taki dość ładny, ponad 130 lat. No i główny powód wycinki drzew, jaki spotykam od paru dni, to jest po prostu panie, bo mi to śmieci na podwórku, ja nic więcej z tego nie mam. I tak to wygląda w praktyce. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 19.18 już za chwilę Beata Michniewicz i Impuls Trójki. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on my mind. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu są posłowie Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej, Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Witamy po raz pierwszy w nowym roku w audycji Puls Trójki. Bardzo nam miło i cieszymy się, że możemy w nowy rok tak rozpocząć, składając życzenia słuchaczom. Z jakim dorobkiem władza i opozycja wchodzą w nowy rok? Pytam o to, mając na myśli to, co się dzieje w Sejmie, w sali sejmowej także. Z jakim dorobkiem, to może raczej w jakiej kondycji można by zapytać. No właśnie. No władza, jak widać, nie wyciąga żadnych wniosków. Dzisiaj słyszałam o wywiadzie pana prezesa Kaczyńskiego, który nic sobie nie robi z tego, że jednak spora część opozycja i jeszcze opinii publicznej protestuje i nie zgadza się na to, żeby w Polsce nie było przestrzeganej konstytucji, żeby była źle uchwalona ustawa budżetowa, więc naprawdę ważna. No jakoś sobie nic z tego tytułu nie robi. To jest powód do poważnego zmartwienia i to jest powód nie do tego... Nie tyle sobie nie robi, co utrzymuje, że jest dobrze uchwalona ustawa budżetowa. Więc jak pani redaktor pyta, w jakim nastroju wchodzi, czy z jakim dorobkiem, no to niestety wchodzi w nowy rok z przeświadczeniem o swojej nieomylności. I mimo, że w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że będzie słuchało ludzi, to teraz tych ludzi w ogóle nie słucha. A opozycja pozostając w sali w sali plenarnej, jest przekonana o tym, że nie popełnia błędu? Też o swojej, w tej sprawie nieomylności są państwo przekonani? Opozycja prosi o to, żeby udostępniono obraz z kamery sejmowej, która znajdowała się w sali kolumnowej. Gdyby wszystko było w porządku, gdyby były dobrze liczone głosy i kworum, jaki byłby problem pokazać ten obraz? Jeśli są media na sali, to media obraz zawsze pokazują, zawsze można to sprawdzić, więc sama pani redaktor widzi, że jednak mamy podstawy do tego, żeby wątpić w tę uczciwość Prawa i Sprawiedliwości i w jej nieomylność. Pan poseł Skurkiewicz, no właśnie, sprawa obrazu z kamer, ze wszystkich kamer, które tam były obecne, jest dosyć dziwna. Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu 24 mówił tak. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do kworum. Jest także możliwość zidentyfikowania na zdjęciach, na filmach wszystkich posłów co do nazwiska, którzy brali w tym udział. Tymczasem Kancelaria Sejmu odmawia udostępnienia obrazu ze wszystkich kamer. Może to jest błąd. W sali kolumnowej są trzy kamery. Ten obraz z dwóch kamer został udostępniony i on jest powszechnie znany. Trzecia kamera, kamera tak zwana bezpieczeństwa, być może jest problem z udostępnieniem z przyczyn bezpieczeństwa. W każdym pomieszczeniu w parlamencie są odpowiednio ustawione kamery bezpieczeństwa i one dają... To jest kamera bezpieczeństwa. Takie kamerze bezpieczeństwa widać. No ale pani poseł, ja nie wiem, ja nie widziałem tego obrazu, także trudno mi jest do tego się odnosić. Troszkę ale, mam takie wrażenie, no przepraszam. Tak, ale pozwól pani dokończę. Straż Marszałkowska twierdzi, że to są kamery bezpieczeństwa i z przyczyn bezpieczeństwa nie mogą być ujawnione, czy nie może być pokazany zapis tych kamer. Być może chodzi o to, w jakim kierunku jest skierowana. Trudno mi jest, ja tutaj w tej kwestii nie chciałbym się wypowiadać, ale chciałbym jedno stwierdzić stanowczo i zapewnić panie i wszystkich radiosłuchaczy, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę ma większość w parlamencie i nie może być tak, że opozycja, która ma zdecydowaną mniejszość na sali plenarnej, próbuje decydować o tym, jak będzie kształtowana polityka, jak będzie kształtowany kraj, jak będzie kształtowane to, co się dzieje w naszym kraju. Jeszcze jedno tylko zdanie. No to może już. Momencik, jedno zdanie. Na sali kolumnowej, zapewniam panią, pani poseł, było 236-237 posłów i naprawdę proszę nie walczyć z wiatrakami. Taka liczba posłów jest wystarczająca. To jest kworum. Powyżej 230. Pani o tym wie, jest pani doświadczony parlamentarzystą. Ale jeżeli sam prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że wszystko można sprawdzić na filmach, to może powinno się odtajnić to nagranie, które jest tajne ze względów bezpieczeństwa. Być może, pani redaktor, ale to jest pytanie do szefa Straży Marszałkowskiej i to podejrzewam, że z jednej strony pan Koszalkę, z drugiej strony pewnie szef Kancelarii Sejmu w tej sprawie mogą podejmować decyzję. Jeszcze raz powtórzę, ja nie jestem ekspertem od spraw bezpieczeństwa i nie mogę się w tym w tej tej materii wypowiedzieć, czy można odtajnić, czy nie można odtajnić. Już no to naprawdę jest rzecz, która wymaga rozstrzygnięcia. Zostawmy te kamery. Teraz mam pytanie do pani poseł. Mam pytanie takie. Czy jeśli senatorowie Platformy pracowaliby nad budżetem w Senacie, dzisiaj, jutro już zaczynają pracować komisje i udałoby im się wprowadzić jakieś poprawki i Sejm musiałby głosować nad tymi poprawkami. Czy państwo byliby bliżej przekonania, że ten budżet jest legalny i uchwalony zgodnie z regułami? Pani redaktor, na razie tego budżetu nie ma. Na razie jest ogłoszona przerwa. Pan marszałek Kuściński przerwę ogłosił. No i nie ma. Pan marszałek zakończył posiedzenie. Panie pośle, no to teraz już naprawdę proszę uprzejmie mi pozwolić się wreszcie wypowiedzieć. Wreszcie. Według, tak. To co jest według w Senacie, jakiego nie ma? Według nas, pani redaktor, ta ustawa, która została przegłosowana nielegalnie. I proszę naprawdę, i tu się zwracam do mojego przedmówcy, pana posła Wojciecha, proszę naprawdę nie traktować nas jak niemyślących, bo już nie będę w nowym roku używała dosadniejszych określeń. Bo proszę naprawdę nam nie wciskać takich bzdur, że jest kamera bezpieczeństwa. I cóż w tej kamerze bezpieczeństwa widać? Salę kolumnową, w której są posłowie. No błagam pana. Ale już zostawmy proszę te kamery, naprawdę, ponieważ pan poseł nie jest w stanie redaktor sprawić, żeby ta kamera, żeby nagranie było udostępnione. Przełożonym Straży Marszałkowskiej jest pan marszałek Kuchciński. Przynajmniej tak do tej pory było i tak jest zgodnie z regulaminem. I niech PiS nie myśli, że jak wygrał wybory, to może nam wciskać każdą głupotę i my tę każdą głupotę przyjmiemy, że będziemy po prostu szczęśliwi z tego tytułu. No naprawdę. Chcemy tylko sprawdzić, jeśli było kworum, jeśli są posłowie na sali i głosują i te głosy są prawidłowo obliczane, to jaki to jest problem pokazać i powiedzieć, proszę uprzejmie, wszystko było lega artis, nie ma się czego czepiać. Czyli jeśli by państwo by to zobaczyli, i by wynikało z tego, i by wynikało z tego, że większość była i że został prawidłowo uchwalony budżet państwa, to wtedy państwo opuszczają salę. Nie, to bylibyśmy o krok od jakiegoś innego rozwiązania, tak? Bo wtedy to byśmy znaczy wiedzieli, jakiego? Że jednak, pani redaktor, budżet został przegłosowany przez tę większość, co do czego mamy dzisiaj poważne wątpliwości. Bo druga sprawa polega na tym, że to głosowanie, to spotkanie odbyło się podczas posiedzenia klubu PiS w sali kolumnowej. A myśmy mieli ogłoszoną przerwę. No dobrze, to po co, to no, ale po co pani państwu, redaktor, to, ale to po co pani redaktor, żeby znaleźć rozwiązanie, że była większość. Po prostu dlatego, żebyśmy wiedzieli, kto tam był i kto tam głosował. Ja chcę przypomnieć, że było całkiem niedawno takie bardzo niesławne, nieeleganckie głosowanie w polskim parlamencie, tu też się wyrażam łagodnie, na tak zwane cztery ręce. I też zwróciliśmy się oficjalnie do pana marszałka Kuścińskiego, żeby pokazać obraz z pozostałej części sali, czy przypadkiem gdzieś do takiego głosowania jeszcze nie doszło. I to dzisiaj żeśmy się nie doczekali. A po cóż są kamery w na sali sejmowej? No po to właśnie, żeby ten obraz można było skontrolować. Więc naprawdę, pani redaktor, żeby rozwiązać konflikt, rozwiązać problem, to trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. A pan prezes Kaczyński dzisiaj w wywiadzie radiowym powiedział, nie, wczoraj, nie będzie słuchał i nie będzie rozwiązywał żadnego konfliktu. I to jest przykre. To jest zła wiadomość na początek pan roku. Poseł, pan poseł Skurkiewicz. Sala kolumnowa rządzi się również swoją kubaturą i swoim tym, że są miejsca, gdzie jest lepiej widać, w innych miejscach słabiej widać. Był poseł Nitras, który filmował całą salę. Podejrzewam, że możecie państwo sięgnąć do jego archiwum, gdzie gdzieś tam między tymi szperaniami, między rzeczami posłów Prawa i Sprawiedliwości znajdą się również filmiki, w których widać całą salę kolumnową i jak głosowali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i osób, które chciały być na tej sali, pani poseł. Przypominam, wszyscy mogli być na tej sali, bo raz, że na telebimach w sali plenarnej był wyświetlony komunikat, że posiedzenie zostało przeniesione do sali kolumnowej. Dwa, że państwo otrzymaliście, jak wszyscy parlamentarzyści, otrzymaliście SMS-y, że posiedzenie jest w sali kolumnowej. I jeszcze jedna kwestia. Wydaje mi się, że pani mówi, że posiedzenie kółko, zostało, pan posiedzenie zostało uważa, przerwane. Marszałek zakończył posiedzenie. Marszałek zakończył posiedzenie Sejmu. Nie. Marszałek zakończył posiedzenie Sejmu i ogłosił poprzez wyniesienie laski, no laska, widzi pani, i to jest sprawa dotycząca laski. Tak, właśnie, laska została przyniesiona na salę, tak, na salę kolumnową, która była wtedy salą już plenarną, na salę kolumnową. Marszałek uderzył trzy razy laską, dobrze, kończąc posiedzenie Sejmu. I tam w tej sali kolumnowej pani uderzył laską, i pani, tak, i pani wie o tym, że to jest moment, kiedy kończymy posiedzenie Sejmu. Może pan czarować tą rzeczywistość. Dobrze, zanim pani powie, to ja jeszcze 16:10. Polska Agencja Prasowa. Poseł Zyska. Brałem udział w głosowaniach między innymi nad budżetem. Chcę przeprosin od posła Szczerby. Otóż pan poseł Zyska z Koła Wolni i Solidarni został wymieniony jako ten, który nie głosował przez pana posła Szczerbę na Twitterze w ubiegły czwartek i okazuje się, pani, że głosował. No właśnie, a gdybyśmy mieli obraz z kamery, o który prosiliśmy, i to jest naprawdę niewielka rzecz do zrobienia, gdyby ten obraz był, to wtedy nie byłoby, żadnych wątpliwości. Jaki można byłoby... Można by było po prostu zobaczyć, no nie, no, przeliczyć, sprawdzić. Panie pośle, ale to naprawdę bardzo źle w radiu brzmi, jak się mówi jednocześnie. A pani może pan przerwać, żąda a ja tego, nie mogę. Pan żąda tego, żeby grzecznie słuchać, to proszę słuchać. Prosta sprawa do załatwienia. Pokazać obraz z wszystkich kamer, które były w sali kolumnowej i co do jednego tematu mielibyśmy rozstrzygnięcie. Natomiast ale to był to tylko pierwszy krok, tak? Ale oczywiście, że tak, bo pani redaktor doskonale wie, że podczas tego posiedzenia został wykluczony poseł Szczerba, którego trzeba powrócić do obrad. I pani redaktor ale także doskonale raz, wie, że to posiedzenie się nie zakończyło. I wtedy tak, jeszcze raz. Tak, budżet trzeba przegłosować jeszcze raz, oczywiście, no bo budżet został przegłosowany. Ale ja nie rozumiem, jakie ma znaczenie ustalenie, czy było głosowanie z większością, czy bez większości w sali kolumnowej, jeżeli państwo i tak chcą głosować raz jeszcze budżet. Chcielibyśmy, aby wszystko, co się dzieje w polskim parlamencie, odbywało się zgodnie z prawem. O właśnie. Został zrujnowany Trybunał Konstytucyjny. Nie ma dzisiaj już kto orzekać o tym, czy działania, które się odbywają, które mają miejsce, są zgodne z konstytucją, czy nie, czy są zgodne z prawem, czy nie. W związku z tym bronimy się tak, jak potrafimy. Absolutnie uważam, że przerwa, którą ogłosił marszałek Kuchciński, przerwa na zwołanie Konwentu Seniorów, który też do tej pory się nie odbył, nadal trwa. Skoro tak i skoro szukamy jakiegoś rozwiązania, to usiądźmy razem do stołu i o tych możliwych rozwiązaniach porozmawiajmy. A nie mówmy od razu, że jest jakiś obraz z kamery, nie wiadomo jak tajnej. Pani poseł tajnej. Augustyn, absolutnie panie mija się. Co będzie, jeśli państwo przyjdą, państwo z Prawa i Sprawiedliwości i inni, którzy teraz nie są w sali sejmowej, przyjdą 11 i tam posłowie będą cały czas utrzymywać, że posiedzenie nie zostało zakończone. Panie redaktor, ale my wszyscy jako posłowie przyjedziemy 11 i będziemy dobrze, uczestniczyć w posiedzeniu na sali plenarnej. No jeżeli będzie dalsza obstrukcja ze strony totalnej opozycji, pewnie marszałek podejmie kolejne kroki i być może zdecyduje o przeniesieniu obrad czyli do sali... Czyli jeśli będą okupować Do sali kolumnowej, jeżeli będą okupować mównicę. Oczywiście, no przecież to nie wyobrażam sobie, żeby było posiedzenie Sejmu w sytuacji, kiedy posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, nie wiem, jedzą, przeglądają, czytają, łażą po sali, zrobią sobie sweet focie, śpiewają piosenki z mównicy, to nie licuje z powagą parlamentu. I to może być taka never ending story, czyli nie licuje z powagą parlamentaryzmu i posła Rzeczypospolitej Polskiej. Ci państwo kompromitują. Oni kompromitują majestat Rzeczypospolitej, kompromitują również status posła. Przede wszystkim. Czy państwo się nie boją, mam do Obojga Państwa pytanie. Czy państwo się nie boją, że ten konflikt naprawdę w sposób poważny przeniesie się na ulicę, że przyjedzie Solidarność, która będzie nakrywać czapkami, jak powiedział pan Piotr Duda, protestujących, popierających tych, którzy są w Sejmie? No, ale oczywiście, że się boimy. I ktoś, kto jest odpowiedzialny i ktoś, kto ma wszystkie instrumenty w ręku, powinien reagować. Dlatego zwracamy się do Prawa i Sprawiedliwości po raz tysięczny z apelem o rozwagę i rozsądek i o to, żeby usiąść do stołu i rozmawiać o tym, jak można z tego pata, w którym żeśmy się znaleźli, wyjść. Bo to, że pan poseł sobie tutaj drwi z tych, którzy dzisiaj są na sali sejmowej, to na pewno tego konfliktu nie rozwiąże. Dlatego najlepiej jest usiąść do stołu i szukać rozwiązania, w których każda ze stron trochę ustąpi i znajdziemy kompromis. I to stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Urszula Augustyn, Platforma Obywatelska, Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hardrockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 40.